أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena amennâ, Rabbim biz iman ettik. Bima enzelte, bize indirdiğine iman ettik. Vettebe'ne rasul, peygamberine de tabi olduk. Fektübne, bizi yaz Allah'ım. Me'al şahidin, şahit olanlarla beraber yaz. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kina azabennâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmül hisâb, o çetin hesap yönünde. Rabbi e'ûzu bike min hemedâti şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'ûzu bike Rabbi yahzurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. اَمِنَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu yaptığımız hizmetten onların ruhaniyetini haberdar etsin. Onlar da bize hayır duada bulunsun. Amin. Mevlamız Ankebut suresinin hemen başında bir ayette bize şöyle buyuruyor. وَمَنْ جَاهَدَ Her kim ki cihad ederse فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Muhakkak ki o kendisi için cihad etmiştir. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ Anil alemin, muhakkak ki Allah alemlere muhtaç değildir. Şüphesiz Allah Teala doğru söyledi. Mevlamız ayette bir her Müslümanın mecbur kılındığı bir fiilden bahsediyor. Nedir o fiil? Cehd, cihat. Bir insan, bir Müslüman hayatı boyunca aklında bulundurması gereken en önemli kelime nedir? Cihattır. Cihat nedir peki? Cihat iki türlüdür. Barış zamanında kafirler, dış mihraklar bize savaş açmadıysa, kelamla ve kalemle cihat etmek, anlatmak, öğretmek, davet etmek, savaş zamanında canımızı ortaya koymak. İki türlüdür. Barışta savaş yapmak zorunda değilsin, saldırmak zorunda değilsin, öğretmek zorundasın, anlatmak zorundasın, bildirmek zorundasın ve tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi karşılıksız bir şekilde davet etmek zorundasın. Hiçbir beklentide bulunmadan. Ancak savaşta davet biter. Ne başlar? Karşı tarafı mağlup etme isteği başlar. Bunun için sayının az olması ya da çok olması önemli değildir. Tarih boyunca İslam ordularına baktığımız zaman sayıları her zaman kafirlerden aşağıda olmuştur. Ancak savaşlara baktığımız zaman dörtte üçünde sayıları az olmasına rağmen Allah Teala Müslümanları galip getirmiştir. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu, görünmeyen ordularıyla bize vermiş olduğu yardımdan dolayıdır. Dolayısıyla galibiyetin sayılarla alakası yoktur. İnançla alakası vardır. İman edeceksin, inanacaksın ve yardımı Allah Teala'dan bekleyeceksin. Şimdi, cihat denilen bir kelime var ayetin hemen başında. Her kim cihat ederse, kim için cihat etmiş olur? Kendi için mi? Allah için mi? Allah Teala diyor ki sadece kendi için cihad etmiş olur. Neden? Allah alemlere ihtiyacı olmayan bir ilahtır. Alemlere ihtiyacı olmayan bir ilah. Güneşe ihtiyacı yok, Mars'a ihtiyacı yok. Samanyolu galaksisine ihtiyacı yok. Dünyaya, Venüs'e, Jüpiter'e ihtiyacı yok. Rüzgara, yağmura ihtiyacı yok. Kulların yaptığı fiillere, işlere hiçbir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir ilahın, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir ilahın bizim cihadımıza ihtiyacı var mı? Yok. Tarihten örnek vereyim, İslam tarihinden. Tek kişilik bir orduyla Nemrud'un karşısına çıkmadı mı İbrahim Aleyhisselam? İki ordu savaşacağı zaman her iki tarafında askeri olmak zorundadır. Gelen kaide budur. İbrahim Nebi Nemrud'a meydan okudu. Ordularını çıkart, ben de Allah'ın ordusuyla geleceğim. Nemrud dedi ki ben dünyanın tek ilahıyım. Benim karşıma hangi orduyla gelebilirsin? Seni kim tanır? Sana kaç kişi tabidir? Kimse yok. Tabiyette olduğu kimse yok. Bir gün sonra İbrahim Nebi kimle çıkıyor? Tek başına çıkıyor. Nemrut ordusuyla karşı tarafta. 10 binlerce, 100 binlerce insan. Allah Teala ne ordusunu gönderiyor? Bakın, melekler ordusunu göndermiyor. Cinler ordusunu göndermiyor. Başka bir orduyu gönderiyor. Bunlardan çok daha aciz bir ordu. Sivrisinek ordusu. Ve Nemrut'u, 100 binlerce insanlık ordusunu birer sivrisinekle yok ediyor. Kulağından giren, beynine giren sivrisinekle adamlar kendi beyinlerine bıçak sallıyorlar. Kafalarını patlatıyorlar gürzleriyle. Ve helak olup gidiyorlar. Şimdi Allah Teala'nın biz insanlara ihtiyacı var mıymış? Yok. Sivrisineği yarattı. O kadar sivrisinek hayatta yoktu. Allah Teala bir anda ol dedi ve onları bir ordu şekline soktu. Kara bulutlar, tefsirlerde kara bulutlar şeklinde geldiler diyor. Nemrud'un üstüne kara bulutlar şeklinde. Bir anda bu kadar büyük bir sivrisinek ordusunu yarattı. Askerler adedince ve askerleri sivrisineklerle yok etti. Dolayısıyla bu Allah'ın bizim cihadımıza, bizim koşturmamıza, bizim mücadelemize ihtiyacı var mı? Yok, bu kesin bir bilgidir. Peki kimin ihtiyacı vardı kardeşler? Bizim ihtiyacımız var. Bizim nefsimizi terbiye edebilmemiz için muhakkak bu cihadı yapmak zorunluluğumuz vardır. Şimdi şu anda ülkemizde iç ve dış düşmanlarla savaşan mücahitler vardır. Kimdir o? Asker, polis. Allah bunların hepsini korusun. Amin. Her gün bir iki tane şehit veriyoruz. Karşı taraftan vatana ihanet eden kanı bozuklardan, dış mihrakların tohumlarından da ciddi manada kelleler alıyoruz elhamdülillah. Fazla leşimiz var. Ben bundan 15-20 sene önce haberleri seyrederken hatırlıyorum. Teröristlerle girilen mücadelede 10 terörist etkisiz hale getirildi. 5 tane şehidimiz var. 10-5. Kayıplar yarı yarıydı. Şu anda yapılan savaşlarda miktar ne? Karşı taraftan 20 terörist etkisiz hale getirildi. 1 polisimiz şehit. 20'ye 1. Nereden geliyor bu? Tekniğimiz çok ilerledi. Allah'a şükürler olsun. Mevla Teala'nın yardımı büyük. Kullar, o ülkedeki Müslümanlar İslam'ı ne kadar daha iyi yaşarsa Allah'ın yardımı o kadar fazla gelir. Yardım bizim gayretimizle orantılıdır. Senin Allah'ın dini yaşamaya gayretin varsa Allah senin cihadına karşılık yardımını ulaştırır. Bak Allah'ın peygamberi İbrahim Nebi'ye. İman etti, gayret etti, ölüm pahasına ben Allah'ım diyen bir adamın karşısına geçti. Allah da ordularını gönderdi. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Şimdi bu 2-3 gün önce bir terörist kız vücuduna bazı bombalar koydu ve yakın zamanda olan diğer otobüs bomba patlaması girişimi gibi böyle bir girişimde bulundu. Kızın cesedi teşhis edildi. Babasından, akrabalarından DNA örneği alındı. Babasına dedi ki bu senin kızındır. Babası dedi ki eğer bu kesin bir bilgiyse, bu terörist olan kız benim kızımsa, benim evime cenazesini getirmeyin. Vatana ihanet eden insanı ben evime sokmam. Babası bilinçli bir insan. İslam'a ihanet eden, vatanına, kardeşlerine ihanet eden bir kişiyi, kızı bile olsa, kanı bile olsa evine sokmak istemiyor. Bir Müslümanın bilinci böyle olmak zorunda. Şimdi babasının söylediği bir kelime var kardeşler. Bakın neden cihat etmek zorundayız? Neden bu insanlara İslam'ı öğretmek zorundayız? Allah için iyi anlayın. Babası diyor ki 2013 yılından sonra kızımdan bir daha haber alamadım. Okusun diye üniversiteye gönderdim. 2013'ten beri ne bir telefon açtı, ne bir resmini gördüm, ne bir arkadaşından haber aldım. Bir çocuğun, bir oğlunun, bir kızının okuması için fedakarlıkta bulunmak kötü bir şey midir? Her günü için sevap kazanır bir baba. Fedakarlık yapıyor, kendi parasından, kendi maddiyatından veriyor ve çocuğunu okutmaya çalışıyor. Ancak bu kızın ya da erkek öğrencinin üniversitede başına iki grup toplanacak. İki grup. Bir, komünistler, Allahsızlar, sol cena, İslam'a ilgi duymayan, İslam'ın gereksiz olduğunu, zamanımıza hitap etmediğini söyleyen genç grup, Marksist, Leninist gruplar, yani terörist yetiştirme grupları. İkinci grupta bu hayatın geçici olduğunu, bu hayatta Allah'ın istediği gibi yaşarsak sonsuz hayatımızı kazanacağımızı söyleyen Müslümanlar grubu. Bu kızın başına iki tane grup geldi. Kim daha çok tebliğde bulunursa, kim daha çok aklını çelmek için gayrette ve cehde bulunursa o kazanıyor. Ve o aklı kendi tarafına çekiyor. Müslüman kimin tarafına çeker? Kendi tarafına çekmez. Allah'ın tarafına çeker. Onlar kimin tarafına çeker? Kendi ideolojisinin tarafına çeker. Marx'ın ideolojisi, Darwin'in ideolojisi, Lenin'in ideolojisi. Yani Allahsızlık. Müslüman nereye çeker? Yerleri ve gökleri yaratan bir tek zat vardır. Ve o zatın bizim işlerimize ihtiyacı yoktur. O zat bir cennet yaratmıştır, dolmayacaktır. O zat bir cehennem yaratmıştır, dolmayacaktır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, cehenneme bütün insanlar sürüldükten sonra cehennem nida eder. Ya Rabbi daha yok mu? Daha yok mu? Nida ediyor ve daha fazla asi insan istiyor. Ve dolmuyor. Cennet de aynı şekilde. Daha mümin yok mu diyor. Ama dolmuyor. Şu halde Allah'ın ihtiyacı yok. Senin İslam'a ihtiyacın var. Sohbetin sana ihtiyacı yok. Kur'an'ın sana ihtiyacı yok. Bu zaten korunacak kıyamete kadar. Sen ister muhafaza etmek için, yaymak için cihad et, çalış, istersen çalışma. Bu senin kendi nefsin içindir. Yücahidü li nefsihi. Kim cihad ederse kendi nefsi için etmiştir. İstersen çalış, istersen hiç çalışma. Bütün kazancın sana aittir kardeşim. Şu halde bu kız kim tarafından kandırıldı? Komünistler, solcular ve Allahsızlar tarafından kaldırıldı. Biz bu insanlara ulaşabilseydik, bu sohbetler bu insanlara ulaşabilseydi ve bu adamların veya bu kızların ilaha inanmayan, yaratıcıya inanmayan ve her şeyin tesadüfi oluştuğunu söyleyen bu insanların aklına birkaç soru işareti bırakabilseydik, cihadımız oraya kadar gidebilseydi belki bu kızı kandıramayacaklardı. Ve 36-37 tane insanımızı öldüremeyecekti. Bakın, 37 insan öldürmek ne demek biliyor musun? 37 ailenin içine bomba bırakmak demek. Sadece ölenlerle kalmıyor ki. Bunların tanıdıkları var. Yüzlerce, binlerce akrabaları var. Haberi aldıkları ilk anda musibetin başa geldiği ilk andır. Çok ağır bir andır. Sabrın gösterilmesi gereken ilk an o andır. Birçoğu burada isyan eder, fevran eder. Acı çektirmesine karşılık bu kıza ne var? Bir kere öldürüldü. Bir kere öldü. Patlattığı insanlarla beraber kendisi de patladı. Peki bu adalet midir? Dünyada adalet yerine geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Neden? Bu öldürülen 37 kişinin ailesinin tamamının bu kızda hakkı vardır. Aynı acıyı bu kıza ve ailesine yaşatma hakkı. Ama olmadı. Çünkü kız da öldü. Bu hak, bu adalet nerede yerine bulacak? Bir dörtlük yazdım bu hafta. Kanı bozuk haine bomba yüklü sinem var. Bu ülkede ne kadar vatansever, inançlı, Allah'a peygambere düşkün insan varsa küçük bir nispette de kanı bozuk, tohumu değişmiş, mayası bozulmuş vatan hainleri de var. Bu bombaları patlatanlar kimler? Askere, polise kurşun sıkanlar kimler? Vatan hainleri, kanı bozuk, maya bozulmuş. Maya bozulmuş. Baba Müslüman, anne karışık. Anne Müslüman, baba karışık. Maya bozulduğu zaman o kişi kandırılabilir. Vatanına ihanet edebilir, camiye bomba atabilir, Kur'an'ın içine bomba koyabilir. Onun için problem yok. Maya bozulmuş. Kanı bozuk haine bomba yüklü sinem var. Şimdi bombaları patlatıyorlar boyuna. Benim de sinemde binlerce bomba birikti. Ama bir şey yapamıyorum. Bin vursam öfken dinmez. Şükür ki cehennem var. Şimdi aramızdan bir tanesi bu bombacı kızı yakalasa, bombayı patlattı, kendisi de kurtuldu. Yakalasa, Bu patlayan bombayla beraber çocuğunu kaybetmiş babalardan bir tanesi bu kızı yakalasa ve bu kızı döve döve parçalayarak öldürse, adalet vaki olmuş olur mu? Olmaz. Bir baba hakkını aldı. Bir baba hakkını aldı. 36 kişi. 36 anne ne olacak? Ahiretin varlığının delillerinden bir tanesi budur. Herkes hakkını ayrı ayrı alacak. Şimdi bu kız kaç tane kişi öldürdü? 37. 37 aileye de kul hakkı borcu var. Mahşer günü teker teker hesap görecek, karşılaştıracak. Önce amel defteri açılacak. Amel defteri bittikten sonra kul hakları. Defterden hemen sonra gelir. Kul hakları. Teker teker karınca kadar kulu hakkın geçmiş ya da alacağın birisi varsa Allah Teala bizi görüştürecek. Bu ailelerin teker teker bu kızdan hakkını alacaklar. Eğer bu cehennem olmasaydı biz Müslümanlar hırsımızdan çatlardık. Neden? Şu anda dünyada en büyük sıkıntıyı çekenler İslam'ı doğru yaşamadığı için, Allah'ın yardımını alamadığı için Müslümanlardır. Her tarafta kesilen sadece Müslümanlar. Başka kimse kesilmiyor. Adalet nerede ortaya çıkacak? Adalet ahirette ortaya çıkacak. Herkes hakkını ahirette ödeyeceklerden alacak. Bu iş böyledi kardeşler. İşte bu cihadı ne için yapmak zorundayız? Sultanlar Sultanı için yapmak zorundayız. Ayet-i Kerime'yi tefsir eden İmam Razi şöyle diyor. Ayetin başında Allah Teala Hazretleri iyilik yapanın sadece kendisi için yaptığını ve kendisinin Allah'ın buna hiçbir ihtiyacı olmadığını beyan ediyor. Bu biz kullar için ciddi bir ikaz demektir. Nedir bu ikaz? Bir padişah özel olarak bir mimara gitse, özel olarak bir mimara gitse ve şöyle dese: "Kardeşim, bana bir cami yapacaksın. Camideki isteklerim şunlar, şunlar, şunlardır. Her şeyi birebir istediğim gibi yapasın, geleceğim kontrol edeceğim." Padişah kimden ricada bulundu? Mimardan ricada bulundu. Özellikle birebir. Allah'ın kulundan bulunduğu rica da aynen bu padişahın özellikle bir mimardan bulunduğu rica gibidir. Kulun ne yapması gerekiyor? Allah bu cihadı, bu kulluğu, onun uğruna savaşmayı, mücadele etmeyi, İslam'ı öğrenmeyi ve öğrenmeyi bana bizzat emretti. Allah bu kitapla benimle muhatap oldu. Dolayısıyla onun ihtiyacı yok. Benim işimi çok güzel yapmam lazım ve ona kendimi sevdirmem lazım. İşimi güzel yapmazsam, Allah'ın kitabını güzelce okumazsam, anlamaya çalışıp yaşamazsam işime özen göstermemiş olurum. Padişah geldi camiyi teftişe. Camiye bir baktı, hiçbir şey istediği gibi olmamış. Padişahın mimara olan güveni azalır mı, azalmaz mı kardeşler? Bir vazife verdi ve vazifeyi itinayla yapmadı. Biz Müslümanlar Allah'ın bize verdiği kulluk vazifesinde çok itinalı olmak zorundayız. Çok hassas olmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu: "Bir insanın Kur'an'ı ezberlemesi bir adamın deve sahibi olması gibidir." Eğer adam deveye karşı itinalıysa deveyi bağlar ve onu muhafaza eder. Deveye karşı itinalı değilse deveyi bağlamaz, serbest bırakır. Ve o deve elinden kaçıverir. İşte Kur'an'ı tekrar etmemek, Kur'an'ı okumamak hafızamızdan ayetlerin su gibi akıp gitmesini sağlar. Meclisimize gelen birçok kardeş var. Çocukluğunda bizim gibi Kur'an kurslarına gitmiş. Fakat yaz dönemlerinin dışında, kışında Kur'an okumadığı için ne oluyor? Hemen unutuyor. En çok şu anda aldığımız şikayetlerden bir tanesi ne? Talebe 3 aylık Kur'an kursuna gidiyor. Elifba'dan Kur'an'a geçiyor. Sonra 8 ay boyunca okula gidiyor ve hiç tekrar yapmıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın beyan ettiği gibi devenin bağı salıveriliyor. Bir sonraki sene Kur'an kursuna gidiyor. Nereden başlıyor? En baştan başlıyor. "Unuttum hocam," diyor, "aklıma hiçbir şey gelmiyor," diyor. Bu bir deve gibidir. Sen akşamleyin evine gittiğin zaman arabanın kapılarını kilitlemiyor musun? Arabanın kapılarını açık bırakmak demek, hırsızlara daveti çıkartmak demektir. "Gel benim teybimi çal," demektir. "Gel benim içerideki özel eşyalarımı çal," demektir. Arabanı kilitliyorsan deveni de bağlayacaksın. Deveyi bağlamak ne demektir? Allah'ın kitabını, Allah'ın kelimelerini her gün okuyacaksın. Her gün. "Hocam biz okuyoruz ama manasını bilmiyoruz, Arapça bilmiyoruz." Ülkemiz Türkçe konuşuyor. Ülkemizdeki insanlar Türkçe konuşuyor. Arapça bilen sayısı çok azdır. Ama bu şu kelimeyi kullanma hakkını bize verir mi? Arapça bilmediğim için ben Kur'an okumuyorum. Kur'an okumasını biliyorum. Manasını anlayamadığım için gereksiz görüyorum. Bu kelimeyi söyleyen bir Müslüman, aklı çok zayıf bir Müslümandır. Beynin Twitter'la eritmiş bir Müslüman demektir. Film, bilim, Twitter, giysi, telefon, şu bu, beyni erimiş. Neden? Kardeşler, Allah'ın kitabının bir görevi yoktur. O sadece bir yaşam kitabı değildir. Birçok görevi vardır. İkinci görevi nedir? Sevap kazandırmaktır. Rakamları arttırmaktır. Hayır adetlerini arttırmaktır. Kul Allah'ın kitabını okuduğu anda kimle muhatap olmuş olur? Direkt olarak yaratıcısıyla muhatap olmuş olur. Allah sana bir mektup göndermiş. Direkt olarak seninle muhatap oluyor. Ve sen manasını bilmediğin için bile olsa açıp okumuyorsun. Bu saygısızlık değil midir? Halbuki okumasını biliyorsun. Fakat Arapça bilgin yok, manasını bilmiyorsun. Bir çocuk babasına sahil kenarında şöyle dedi. Olayı bir misalle yakınlaştıracağım inşallah, çok iyi anlayacağız. Babacım dedi, ben Kur'an okuduğum zaman manasını anlayamıyorum. Neden sen bana devamlı olarak Kur'an okumamı söylüyorsun? Her akşam bana diyorsun ki oğlum iki sayfa okumadan yatma. Oğlum üç sayfa okumadan yatma. Geceni gününü boş geçirme. Ama ben bunun manasını anlamıyorum. Niye sen beni zorluyorsun? Dedi. Sahildeki babası dedi ki oğlum elindeki o kovanın içini boşalt, o kumları at. Kovayı bana ver. Baba kovayı aldı ve kovanın dibini deldi. Şimdi al dedi bu kovayı, git denizin içine. Oradan bir kova su doldur bana getir. Çocuk gitti denize, suyu doldurdu. Babasına doğru getirirken kova delik. Kova delik olduğu için alttan boyuna su akıyor. Babasına getirinceye kadar suların tamamı boşuldu. Boş oldu. Su yok. Kova boş. Oğlum dedi bir daha git. Çocuk iki defa gitti, geldi. Üç defa gitti, geldi. Baba dedi niye bana işkence yapıyorsun? Kova boş. Görüyorsun delik var. Altına sen delik deldin. Niye bana işkence yapıyorsun? Boşu boşuna gidip geliyorum. Oğlum dedi boşu boşuna gidip gelmiyorsun. Farkı fark ettin mi? Kovaya bir bak bakayım. Farkı fark ettin mi? Fark ettiniz mi kardeşler? Kova geldi ama nasıl geldi? Temiz olarak geldi. Temiz olarak geldi. Kumlar vardı kovada. Kovanın dibini deldi, suya soktu çıkarttı. Suya soktu çıkarttı. Ne oldu? Kova temiz olarak geldi kardeşler. Allah Teala hepimize bir gönül kovası vermiştir. Yarattığı her kulda kafir olsun, mümin olsun, İslam fıtratı üzere yarattığı için bu kovayı hepimize vermiştir. Bu kovayı ya temiz tutacaksın ya da pis. Kur'an'ı anlayarak okuyanlar, Arapça bilenler, mealini ve tefsirini okuyanlar, Arapça bilmesen bile aç tefsirini oku. Niye tefsirini okumak bu kadar sana zor geliyor? Saçma sapan romanları okuyorsun. Ama tefsir okumaya fırsatın yok, zamanın yok. Aç tefsirini oku. Hemen ayetin Arapçasının altına mealini verir, mealinin altına tefsirini verir. Detaylı bir şekilde Allah'ın sana ne dediğini anla. Bunda ne sıkıntı var ki? Şimdi, anlamadan ben bunu açtım. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin gadîr. Anlamıyorum. Okudum. Mülk suresinden 2,5 sayfayı okudum. Dedem, ninem vefat ettiği için onun ruhuna hediye etmek için okudum. Bir, bunun sevabını onun ruhuna hediye edebilir miyim? Buradan bir kar. Hediye edebilirsin. İki, okuduğum her harfin sevabı bana yazar mı? Yazar. Yazar. Üç, okumuş olduğum Kur'an'ın her ayetinden dolayı kalbimdeki pislikler tıpkı o kova gibi temizlenir mi, temizlenmez mi? Kesinlikle temizlenir. Faydalara bak. Dört, kardeş sen az önce Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle Allah ile konuştun. Allah ile konuşmak isteyenler Kur'an okusun. Allah ile konuşmak isteyenler namaz kılsın. İki farklı hadistir bu. Herkesle konuşmak istiyorsun. O sanatçıyla konuşmak istiyorsun. Bu başbakanla konuşmak istiyorsun. Ama Allah ile konuşmak istemiyorsun. Sende bazı problemler var. Ciddi sıkıntılar var kardeşim. Dikkat etmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım. Devenin bağını iyice dikkatli bir şekilde bağlamamız lazım. Salı verdiğin zaman ne olur? Deve gider. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ey Allah Resulü. Deveyi bağladıktan sonra mı Allah'a tevekkül edeyim? Yoksa bağlamadan mı Allah'a dayanayım, güveneyim? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Sen müminsin. Allah'a inan, güven, bırak bağlamayı boş ver. Demedi. İlim, akıl, tedbir böyle söylemiyor. Tedbir ne diyor? Ey kardeşim sen önce deveni bağla. Ondan sonra Allah Teala'ya tevekkül et. Onu vekil et, ona güven. Önce ne yapacağız? Önce çalışacağız. Sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Ya Rabbi bize rızık gönder diyeceğiz. Önce evleneceğiz. Sonra Allah'a dua edeceğiz. Allah'ım bize evlat gönder diyeceğiz. Hayırlı evlat ver diyeceğiz. Sen hem evlenmiyorsun hem de gökten zembille evlat bekliyorsun. Leyleklerden evlat bekliyorsun. Onları ufak çocuklara söylerlerdi. Babacığım biz nasıl dünyaya geldik? Evladım seni deniz kenarında duruyorken, denize taş atıyorken biz leylekler getirdi. Çocuklara böyle söylerlerdi. Hayır, baba anne böyle söylemeyecek. Evladım seni Allah dünyaya getirdi. Annenle ben birbirimizi sevdik. Yüzümüz, birbirimizin yüzüne baktık, tebessüm ettik, güldük, sarıldık. Beraber çay içtik, konuştuk, muhabbet yaptık. Allah da bize seni verdi. Bunu anlat çocuğuna, ne leyleği ya? Leylek çocuk getirmez kardeş. Ama çocuklarımıza bunu anlatamıyoruz. Anlatmak istemiyoruz. Olayı yaratıcıya bağlamak istemiyor anneler babalar. Boş boş hurafeler anlatıyorlar. Anne çocuğu yedirirken evde bir kanal açıyor. YouTube'da nasıl İslami kanallar var? Orada çocuk şarkıları kanalları da var. Orada müzik kanalları da var. Çocuğu yemek yedirirken ne yapıyor orada? Çocuk şarkıları kanallarını açıyor. 2 yaşında çocuk. O kanalları görmeden yemek yemiyor. Alıştırmış çocuğu. Onun yerine Kur'an kanalı açsa çocuk Kur'an dinlerken yiyecek. Hiç fark etmez. Onun yerine ilahi kanalı açsa çocuk onu dinlerken yiyecek. Hiç fark etmez. Ama bu neye alıştırdı bu anne baba? Önce şarkı kanalına alıştırdı. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde öküzleri var. Mö mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Hadi bana buradan bir hikmet çıkartın. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bomboş bir şey, bomboş bir şey. Şu kuşu kimin yarattığını niye söylemiyorsun? Şarkıyı yazan kişi. Niye Yunus Emre'nin şarkı ilahilerini o şekle sokmuyorlar, ilahiye sokmuyorlar? Ver arkadan defi neyi, bir de zikirli ilahi. Sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır? Olmaz mı? Vallahi bal gibi olur. O çocuk var ya, o yemeği bir yer, bir yer. Normalden daha fazla yer. Ama iyi düşünmüyorsunuz. Ama herkes böyle yapıyor diyorsunuz. Anne, abla, bak çocuğunu yediren anne. Herkes böyle yapıyor hocam deme. Sen başka yapacaksın. Sen bebeğini bebeklikten itibaren İslam'a alıştıracaksın. Şarkılarla büyüyen çocuk ne oluyor? Şarkısız uyuyamıyor. Şu anda bazı bebekler var. Radyodan ya da televizyondan şarkı açmadıkça uyuyamıyor. Müslümanın nasıl uyuması gerekiyor? Son kelimelerinin, aklında bulunan son şeylerin ne olması gerekiyor? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Allah'ım bu benim son nefes aldığım an olabilir. Beni imanlı öldür, imanlı dirilt. Müslümanın son anı bu olmak zorunda. Bir kelime yaptı, dünyaca bir kelime kullandı, dünyayı bir kelime kullandı. Hemen peşinden bir zikir kullanmak zorunda. Uyumadan önce son kelimelerimiz zikir olacak. Dünyevi kelimeler olmayacak. Ama çocuklar şu anda şarkısız uyuyamıyor, filmsiz uyuyamıyor. Akrabalarından da bu sıkıntıları, bu şikayetleri çok alıyorum. Allah bu millete izan versin. Amin. Amin. Bismillah. Şimdi kardeşler, Allah-u Teala Hazretleri ayetin başında zikrettiği cihatta biz Müslümanları iki şeyle vazifelendirmiş. Doğar doğmaz, dünyaya gelir gelmez, hayat denilen bu sınava başlar başlamaz bizim başımızda iki tane ciddi düşman var. Bu iki problemi çözmek zorundayız. Yaşıyorken hayatımız içinde bu iki problemle yüzleşmek zorundayız ve çözmek zorundayız. Nedir o problemlerden bir tanesi? Dış düşman şeytan. Diğer problem ne? İç düşman nefs. Bu ikisine karşı çok ciddi bir cihada girmek zorundayız. Bu bütün Müslümanları alakadar eden bir mesele. Bu cihada girmediğimiz zaman, bunlarla mücadele etmediğimiz zaman kitaplarımız bize ne diyor? Kötü ahlaklı insan. Kötü ahlaklı insan, etrafa kötü kokular saçan, insanları kötü yollara sevk eden, sohbet yoluna değil, namaz yoluna değil, zikir ve ilim yoluna değil, meyhaneye sevk eden, berduşhaneye sevk eden, köşe basış sokak muhabbetlerine, kadına kıza laf atma yerlerine sevk eden insan haline dönüştürüyor. Kötü ahlaklı arkadaşlar. Terörist haline dönüştürüyor. Kötü ahlaklı arkadaşlar. Salihler neye dönüştürüyor? Salihler vatana, millete, sevdalı adama dönüştürüyor. Patlamanın olduğu esnada şoför, otobüsün şoförü, kendisi ciddi bir sıkıntı içinde olmasına rağmen, yaralanmış olmasına rağmen, şarapnel parçalarından bir iki tanesi buna da girmiş. Hemen ambulansa gitmek zorunda, hastaneye koşmak zorunda. Ölümcül bir risk var. Ne yapıyor şoför? Allah ondan razı olsun. Amin. Otobüsün içinden sıkışmış ne kadar adam çıkartabilirim? O anda can havliyle kendisini bir tarafa bırakmış. Otobüsün içinden kaç kişiyi çıkartırsam kârdır diyor. Buna ne kafası denir? Müslüman kafası denir. Müslüman kendimi kurtardım, millet ne yaparsa yapsın demez. Cihat ayetlerini böyle anlayacağız. Cihat ne demektir? Nefsinden fedakarlık edeceksin. Zamanından fedakarlık edeceksin. Müslümanların sıkıntılarını çözmeye çalışacaksın. Allah dostları buyuruyor ki, kötü ahlaklı insanlar kırılmış bir saksı gibidir. Kırılmış saksı. Bazılarının evinde çiçekler vardır, bilirsiniz. Suyu dökerken annen bazen sana der ki, ya sen bu hafta dök suları. Ben gidiyorum, teyzende kalacağım. Bu hafta saksılara suları sen dök evladım. Sen de iki gün unutursun. Üçüncü gün, ya annem bana kızmasın, çiçekler solmasın diye saksılardaki çiçekleri sulamaya başlarsın. Ancak yanlış bir hamle yaparsın ve saksılardan bir tanesini düşürürsün. Düşürdüğün zaman ne olur? Saksı kırılır. Kırılmakla kalmaz, içindeki toprak ve bitki dağılır. Şimdi Vehb bin Münebbih Hazretleri, tabi'in döneminin alimlerinden. Ne buyuruyor? Kötü ahlaklı bir adam o yere düşüp kırılan saksı gibidir. Artık o ne saksıdır ne bitkidir. Karman çorman bir şey, içine taş karışmış, bitki de kırılmış, artık yaşatamazsın. İşi bitmiş, kötü ahlaklı. Ne vatana faydası var, ne millete faydası var, ne ailesine faydası var. Kimseye faydası yok. Etrafımızdaki insanların, tanıdığımız insanların, selam verdiğimiz insanların, komşularımızın, aile bireylerimizin böyle bir saksı gibi olmasını mı isteriz? Yoksa birer sahabe gibi olmasını mı isteriz? Ben yanlış bir şey yaptığım zaman beni uyaracak bir adam mı olmalı etrafımda? Bu mu daha faydalıdır? Yoksa yanlışımı körükleyen bir adam mı olmasa daha faydalıdır? Ya sen yaptıysan doğrudur be kardeşim ya. İçki içiyorsun. Her gün mü içiyorsun canım? Aydan aya, günden güne. Akşamdan akşama. Gaza bak gaza. Yani o kadar uzun mesafe ki. Akşamdan akşama. Seni Allah'a isyan etme konusunda teşvik eden arkadaşın varsa bu adam kırık bir saksı. Başına saksı düşmüş. Bu adamla muhabbetini, merhabanı kes. Bundan uzaklaş. Hiçbir fayda göremezsin. Akaid kitaplarımızda bir madde vardır kardeşler. Nedir o? Niyetin önemini addeden, aktaran bu maddede şöyle der. Bir adam içki içmeye niyetlense, içkiye elini uzatsa ve içki bardağını eline alsa, tam içecekken bardak elinden kaysa ve düşse kırılsa, bu adama içkiyi içti günahı yazılır. Sorum şudur, adam içkiyi içebildi mi, içemedi mi? İçemedi. Peki niye içki içti günah yazılıyor? Çünkü niyetlendi. İki, niyetlenmekle kalmadı. Hamle yapmasa Allah yine günah yazmaz. Ama bu adam ne yaptı? İçki bardağına elini uzattı ve bardağı tuttu. Ve bardağı ağzına doğru götürdü mü? Götürdü. Götürürken elinden kaydı. Bu adam hamle yaptı. Hamle yaptığı için Allah ona içki içme günahı yazmıştır. Başka bir misalle bunu yakınlaştıracağım inşallah. Dizilerimizdeki ve televizyondaki yayınlardaki sapıklık ve cinsellik çok fazla arttığı için tecavüz oranları ülkemizde son 10 yılda zirveye çıktı. Avrupa'daki en az tecavüz oranları 10 sene önce bizdeydi. Şu anda onlarla yarışıyoruz. Çok önemli bir yüzde bu. Onları geçeceğiz. Yakında onları geçeceğiz. Neden? Yerli diziler onların dizilerinden daha sapıkça. Daha sapıkça. Tecavüz oranları arttığı için bu gibi sapıkça haberleri çok fazla duyuyoruz. Şimdi adam otobüsten inen bir kızı koluna girdi ve karanlık bir köşeye çekti. Ve ona tecavüz etme niyetiyle bir hamle yaptı. Kız bağırdı. Bağırışını duyan başka bir iki tane komşu da bağırınca adam korktu. O rezil fiili işleyemeden kaçıp gitti yakalanma korkusuyla. Sorum şudur. Bu adama tecavüz etme günahı zinadan çok daha büyük bir günahtır. Tecavüz etme günahı yazıldı mı yazılmadı mı? Yazıldı. Çünkü yapmak için hamle yaptı mı? Yaptı. Bu adamın içindeki pislik, içindeki ihanet ve hainlik burada kalsaydı ve onu fiile dökmeseydi. Ben ne yapıyorum ya? Allah beni her yerde görmüyor mu? Bu kadın, bu kızın, bu kadının da anası babası yok mu? Bunun bir kocası, bir ailesi yok mu? Benim de kız kardeşim yok mu? Kendi kız kardeşimin başına gelmesini ister miyim? Bu soruları biraz vicdan olsaydı, kalbi mühürlenmemiş olsaydı kendisine sorardı. Kendisine sorduktan sonra da bu fiili yapmazdı. Bu fiili yapmadıktan sonra Allah bu günahı yazar mı? Yazmaz. Çünkü hamle yapmadı. Kardeşler hamle yapmadı. İslam tarihinden bir örnek vereyim. Yusuf Aleyhisselam, Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Rabbim cennette sarılmayı bize nasip etsin. Amin. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a tecavüz etmeye çalışan bir kadından bahseder. Kitabımız Kur'an. Yusuf suresinde. Olayı detaylı bir şekilde anlatır. Kimdir o kadın? Hazreti Züleyha. Neden hocam Hazret diye zikrediyorsun? Yusuf Aleyhisselam'ın ikinci hanımıdır. Tövbe etti. Bir adam tövbe ettikten sonra, bir kadın tövbe ettikten sonra sıfırdır. Geçmişi bitmiş demektir. Allah-u Teala bu annemizin ismini zikretmiyor, kadın diye hitap ediyor. Vezirin karısı diye hitap ediyor Kur'an'da. İsmini zikretmiyor. Kur'an'da ismini zikrettiği tek kadın kimdir? Hazreti Meryem'dir. Ne Ayşe anamızın, ne Hatice anamızın hiçbir kadının ismini zikretmiyor. Ne de Firavun'un kanımı Mü'mine, Asiye anamızın isimler yok. Sadece o kadın diye hitap eder. Ama Hazreti Meryem hakkında bırak ismiyle hitap etmeyi, sure adıdır. Sure adı. Meryem suresi. Bir Hristiyan, ya İslam'ı araştırmak istiyorum, nereden başlayayım diye sorarsa size, siz ne diyeceksiniz ona? Meryem suresini oku. Meryem suresini oku. Senin benden çok daha fazla hürmet ettiğin, hürmet ettiğini iddia ettiğin, öyle diyelim. Hiçbir Müslüman kadar hürmet edemezler çünkü onlar gibi yaşamıyorlar. Çok daha fazla hürmet ettiğini iddia ettiğin, çok daha fazla sevdiğini iddia ettiğin Hazreti Meryem'i Kur'an'ın anlatımıyla oku. Bak bakalım nasıl bir kadınmış. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Kur'an buna nasıl hürmet ediyor? Yeryüzünde onun kadar hayırlı bir kadın yoktu diyor. Şimdi o hayırlı kadınlardan bir tanesi kim? Hazreti Züleyha. Yusuf Aleyhisselam'ı 7 tane kapının arkasına, kendi yatak odasına kadar çekti mi? Yusuf Aleyhisselam onun yanında bir köle. Emir verdiği zaman köleye gelmek zorunda mı? Gelmek zorunda. Allah'ın peygamberi Yusuf Nebi yatak odasına giderken şüpheler içinde, yani niye beni yatak odasına çağırıyor? Şüpheler içinde, korkuyor ama emir. Emir var, gitmek zorunda. Yatak odasına kadar gidiyor. Gittiği zaman açık bir şekilde Züleyha, benimle beraber olmanı istiyorum, senden murad almak istiyorum diyor. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ben Allah'tan korkarım. Yusuf'un nefsi de ona meyletti. Yani Allah'ın peygamberinin nefsi de beraber olmayı istedi. Ama bizim bürhanımızı görmeseydi Yusuf da ona meyletmişti diyor ayet-i kerimede Mevla Teala. Meyletti. Canı istedi. Peki Yusuf Aleyhisselam'a bir günah yazıldı mı? Yazılmadı. Neden? Hamle yapmadı. Bakın kadına doğru, Hazreti Züleyha'ya doğru bir hamle yapsa, elini ona uzatsa ve dokunsa. Sadece dokundu. Dokunsa ve evin erkeği, lideri oraya gelse, Yusuf peygambere zina günahı yazılır mı, yazılmaz mı? Yazılır ama Allah peygamberleri günahtan koruyacağını vaat ediyor. İsmet sıfatı var. Peygamber günah işlemez. Bundan dolayı biz ona bir delil gösterdik diyor. Tefsir alimleri diyorlar ki delil, babası, babasının suretini Züleyha'nın yüzünde gördü. Babası karşısına geçti ve Yusuf Aleyhisselam'ın göğsüne dokununca şehvet isteği ortadan kalktı. Ve bu sefer sırtını döndü. Bakın, o imtihan anıdır. O iki yolun köşesine geldiğimiz andır. Ya zinaya doğru bir adım atacaksın ya sırtını dönüp Allah'a doğru adım atacaksın. 360 derece. Yusuf Nebi ne yaptı? 360 derece geri döndü. Sırtını ona verdi. Kapılar, o kilitlediği kapılar teker teker açılmaya başladı. Ve Züleyha ne yaptı? Hamle yaptı. Onun peşinden koştu. Peşinden koştu. Ve gömleği nereden yırttı? Sırtından yırttı. Amacına ulaşabildi mi? Ulaşamadı. Kim yakaladı? Kocası geldi ve Züleyha ile Yusuf'u bu hengamede, bu koşturmada kan ter içinde yakaladı. Züleyha ne yaptı? İftira etti. Senin bu kadar nimetler verdiğin, bu kadar iyilikler yaptığın kölen bana sahip olmak istedi dedi. Bu çok büyük bir iftiradır. Allah'ın peygamberine iftira etmiş bir kadın Züleyha nasıl bir tövbe yaptı? Allah onu tertemiz kıldı. Züleyha'ya o anda tecavüz günahı yazıldı mı yazılmadı mı? Yine aynı konuya geldik. Yazıldı. Çünkü hamle yaptı. Sonrasında Allah affetti mi? Affetti ki Yusuf Aleyhisselam'a vahiy yoluyla onu ikinci hanımın olarak almanı emrediyorum dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın ikinci hanımı oldu. Eğer affetmeseydi, tövbesinde samimi olmasaydı Allah ona gençliğini geri vermezdi bir. İkincisi bir peygamber hanımı yapmazdı. Peygamber hanımların en önemli özelliği ne? Vahyi alan insanla birebir muhatap. Birebir muhatap. Ve onunla kan bağı olmuş. Akraba. Çok büyük bir nimettir bu. İşte kardeşler, yapacağımız her fiili bu akideye göre hesap edin. Bir günah işleyeceğiniz zaman, vesvese geldiği anda o cihad etmek zorunda olduğumuz iki düşmandan akıllı olan, nefis akıllı değildir, aptaldır. O sadece alıştığı şeyi ister. Şeytan akıllı olandır. Tam bir ustadır. Tam bir satranç ustasıdır. Çok ince girer. İyiliğimize düşünüyormuş gibi konuşur. Ama tek bir planı vardır bizi ateşin içine sokmak. O geldiği zaman ve size vesvese verdiği zaman, şu günahı işle dediği zaman ne yapacaksınız? Hamle yapmayacaksınız. Kalpten geçse bile o düşünceyi bir an evvel akıldan ve kalpten götürmeye çalışmak, estağfurullah demek, euzu besmele çekmek. Kur'an diyor ki sığının. Euzu besmele ile Allah'a sığının. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Racim olan şeytanın, aşağılık olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah'a sığındığın zaman ne oluyor? Allah Teala onu senin yanından 500 yıllık bir mesafeye uzaklaştırıyor. Her ezanı duyduğumuzda şeytan nasıl kaçıyor diyor Efendimiz Aleyhisselam. Her ezanı işittiğimizde şeytan yellene yellene kaçar. Yellene yellene. Bu aşağılık bir harekettir. Yolda bir adamın bir yere koştuğunu görseniz ve bu adamın gaz çıkarttığına şahit olsanız kulaklarınızla bu adama karşı bakışınız değişir. Şeytanı Allah Teala öyle aşağılık bir hale getiriyor ki günde 5 defa Müslümanlardan yellene yellene kaçıyor. Tabii ki bize perdeli olduğu için göremiyoruz. Ama Allah'ın Resulüne perdeler kaldırılmış. Ben bunu görüyorum diyor. Başka bir hadisle bunu teyit edeyim. Arkamda namaza duran kardeşlerim, safları sıklaştırın. Aralarınızı açık bırakmayın. Çünkü ben aranızdan siyah bir koyunun geçtiğini görmem gibi şeytanın aranızdan geçtiğini görebiliyorum. Var mı aramızda siyah bir koyun şeklinde şeytanı gören? Yok. Kim görüyor? Resulullah Aleyhisselam gördüğünü söylüyor. Tıpkı siyah bir koyunu gördüğüm gibi apaçık. Görüyorum. Şimdi inan ve dikkatli ol. Namaza durduğun anda rahatına düşme. Dur bacakları açabildiğim kadar açayım. Dirsekleri de çıkartabildiğim kadar çıkartayım. Yanımdaki adamlar bana yapışmasın. Rahat namaz kılmak istiyorum ben. Fesferah olayım. İlk saf için sahabeler birbiriyle kura çekerlerdi, kura. Parayı atarlardı, demir parayı. Paranın bir tarafı, diğer tarafı hangisi gelirse o ön safa, ilk safa onlar geçerlerdi. Ve sahabelerin bir diğer özelliğine namazda, saflarda o kadar sıklar ki kollarımızın acıdığını hissederdik. Birkaç saat boyunca kollarımızdaki kırmızılık, kızarıklık gitmezdi diyor sahabeler. Namaz kılıç şekillerini anlatırken. Ama bizim Müslümanlar şimdi çok rahatladığı için, çok feraha, refaha düşkün olduğu için namazda nasıl rahat olabilirim diyor. Nasıl daha geniş bir yerde kılabilirim diyor. Müslüman kardeş, diğer Müslüman kardeşe namaz kılacak yer soracağı zaman ne diyor? Caminin cemaati çok mu az mı? Ona göre gidelim. Cami cemaati kalabalıksa sıkış tıkış ter içinde ben istemem öyle namaz. İslamiyet'te Allah'ın vereceği mükafatın ölçüsü çekilen sıkıntıyla orantılıdır. Ne kadar sıkıntı, o kadar mükafat. Kabe'de kıldığın namaz niye burada kıldığın namaz gibi olmuyor? Çünkü anormal, mahşerimsi bir kalabalık. Aşırı bir kalabalık var ve çok sıkışık kılıyorsun. Buradaki namaz gibi olmuyor. Büyük camilerde kılınan namaz, o cuma günlerinde cemaati çok daha fazla ve kalabalık olduğu için daha sıkışık oluyor, daha zorlu oluyor. Elbette ki bunun sevabı daha fazla oluyor kardeşler. Bu meseleleri iyice hatırdan çıkartmamaya çalışalım. Her vesvese geldiğinde o dış düşman olan, o zeki olan şeytana karşı hamle yapalım. Nedir hamle? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım ben sana sığındım. Hamle yapmayacağım. Elimi kolumu hareket ettirmeyeceğim. İki, dilimi de hareket ettirmeyeceğim. Dili de hareket ettirdiğimiz zaman, kötü bir kelime kullandığımız zaman ne olmuş oluyor? Hamle yaptın. Kalbindeki o kötü niyeti faaliyete geçirdin. Yine günah olarak yazılıyor. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Dikkat edin. Benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim dostlarım salih olan müminlerdir. Bakın bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ona olan yakınlığın ve dostluk mertebesinin akrabayı bağlılıkla olmayacağını, onun sözlerine uymakla olacağını bize beyan ediyor. İstediğin kadar akrabayı bağlılığın olsun, istediğin kadar yakın ol. Resulullah'ın akrabalarından sallallahu aleyhi ve sellem ona iman etmeyen çok insan vardı. Kurtarabilir mi? Hiçbir peygamber kafir olan çocuğuna şefaat edemez. Kurtaramaz. Allah'ın peygamberi de öz amcasına, kendisine yetimlik döneminde, çocukluk döneminde büyük faydalara dokunan Ebu Leheb'e faydalı olabildi mi? Olamadı. Neden? İman yok. İman yok. Bundan dolayı diyor ki dikkat edin. Babamın akrabaları değil benim dostlarım. Benim dostlarım benim yolumdan giden salih müminlerdir. Başka bir hadis-i şerifte benim gerçek dostlarım muttakilerdir diyor. Muttakiler. Ne demek muttaki? Allah'tan korkması gerektiği gibi korkanlardır. Hiçbir nesep, hiçbir soy bizi diğerlerine karşı üstün kılmaz kardeşler. Bizi diğer insanlara karşı üstün kılacak olan tek bir şey var. Allah'tan gerektiği gibi korkmak. Bu korkmayı elde edebilirsek, bu korkuyu kalbimize aktarabilirsek, indirebilirsek Allah'ın yardımıyla bize takva ehli müminler denir. Allah ve Resulünün sevdiği müminler. İşte o zaman Resulullah Aleyhisselam'ın son anında söylediği söze muhatap oluruz. Ne buyuruyor? Kardeşlerimi çok özledim. Kardeşlerimi çok özledim. Son günlerinde söylediği bir kelimedir bu. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü kardeşlerin yanında. Biz hep seninle beraberiz. Sizi kastetmiyorum. Beni görmediği halde bana iman eden ve benim dediklerimi yaşayan kardeşlerimi çok özledim. Kim bunlar? Ahir zamanda gelecek olan salih müminler. Bizim kafamızdaki rütbe ve kariyer planlaması nasıl olmalı? Bu olmalı. Bir kariyer istiyor musun kardeşim? Bak adam kızını üniversiteye göndermiş. Bir kariyer yapsın diye. Babasına, anasına, ailesine faydalı olsun, vatanına, milletine faydalı olsun diye kızını üniversiteye göndermiş. Plan ne? Kariyer. Diploması olsun, kariyer yapsın. Ama hacı amca, ama abi, ama abla, yenge, sen bu çocuğunu, oğlunu, kızını üniversiteye gönderirken diplomaya bakma sadece. Bir diplomayı alsın, ne olursa olsun deme. Kimlerle arkadaşlık yaptığına da bak. Diplomayı alacağım derken cehenneme diploma da alabilir. Dikkat et. Bu kısım nerede? Cehenneme diploma aldı. Haksız yere bir insanın canını alan bütün insanları öldürmüş gibidir. Ayet-i kerimedir. Haksız yere ne demek? Bu adam seni öldürmeye teşebbüs ederse o zaman kendini savunmak için onun canını alabilirsin. Buna nefsi müdafaa denir. Ama 37 kişi otobüste evine gidiyor. Akşam eve gidecekler, yemek yiyecekler. Sen gittin, sivillerin içine bomba koydun. Nasıl olacak bu iş? Haksız yere öldürdün, hakka girdin. Bütün insanlığı öldürmüş gibisin. 37 tane alemi öldürdün sen. 37 tane alem. Bunların hepsinin hesabını vereceksin. İşte Resulullah Aleyhisselam diyor ki, kimse akrabasına güvenmesin. Kimse soyuna sopuna güvenmesin. Benim yolumdan gidenler benim dostlarımdır. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi şöyle der. Hadisi teyit babında söyleyeyim. Bizim sülbümüzden gelen evladımız değildir. Bizim yolumuzdan giden evladımızdır. Peki bu Allah dostlarının, bu alimlerin yolunun ehemmiyeti, özelliği nedir? Bunların özelliği şudur. Bunların yolu Resulullah'a varır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptıysa bu velilerin özelliği taklittir. O ne yaptıysa aynısını yapmak. Abdullah İbni Ömer'in bir özelliği vardı. Neydi o? Resulullah Aleyhisselam hayatında bir kere bu ağaca sırtını vermiş mi? Vermiş. Ben de yapacağım. Bir kere ya. Bu sünnettir diyor. O onu yaptıysa bir kere bile olsa ben onu yapmadan gitmek istemem diyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'a olan bağlılığı gösteriyor. Yakınlığı gösteriyor, samimiyeti gösteriyor. Üstadım İsmail Efendi hanımının gözleri bozuluyor. Gözlerinde ciddi sıkıntı oluştuğu için Ankara'daki derviş ihvanlarından bir tanesi doktor. Diyor ki Efendi Hazretleri yenge hanımı getirin biz burada bir ameliyat yapalım. Önce bir muayene yapayım sonra bir ameliyat yaparım inşallah. Tamam diyor Ankara'ya gidiyorlar hanımıyla beraber. Doktor muayene ediyor hanımına ameliyat yapıyor. Dur diyor siz gelmişken diyor üstadım seninle bir ameliyat yapayım. Bir kontrol yapayım önce gözlerine. Çünkü çok kısık bakıyorsun. Belli ki zorlanıyorsun. Bir kontrol yapıyor, bir muayene yapıyor. Gözleri %80 görmüyor. Katarakt. Size acil ameliyat almam lazım diyor üstadım. Peki diyor madem geldik bize de ameliyat al. O zaman da tabii teknik ilerlememiş. Katarakt ameliyatının özelliği ne? 24 saat boyunca ne sağa döneceksin ne sola döneceksin. Sırt üstü yatacaksın. Aramızdan bazıları için bu sırt üstü yatma olayı çok zordur. Kendimden örnek vereyim. Ben yatağa yattığım zaman dualarımı sırt üstü okurum. Kaç dakika? 3 dakika, 4 dakika. Aynen Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi iki elimi birleştiririm. Ayet-el Kürsi, Felak, Nas. Okurum, ellerimi öflerim. Ondan sonra vücudumun ulaşabileceği bütün yere ellerimi meshederim. Resulullah Aleyhisselam'ın adeti buydu. Bunu yaptıktan sonra daha fazla sırt üstü yatamam. Hemen sağ tarafa dönerim. Sünnet şekli uyuma yeri. Sağ, sol. Bütün gece böyle devam eder. Sağ, sol. Sırt üstü yok. Sırt üstü yatamayan çok insan vardır. Şimdi şeyhim diyor ki, o gece 24 saat boyunca sırt üstü yattım. Ve iki tane ihvan devamlı yanımda. Sabaha kadar uyumamışlar ihvanlar. Tam döneceğim zaman diyor, beni tutuyorlar diyor. Ben dervişliği 24 saatte öğrendim evladım diyor. Allah sana rahmet etsin. Amin. Rabbim ellerini canlı canlı öpmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Maneviyatta öpmek çok olur ama canlı öpmek başka bir şeydir. Allah Teala bize canlı sarılmayı, canlı öpmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Biz dervişliği diyor o gece öğrendik diyor 24 saatte. 12 tarikata zikir dersi veren, seyri sülüğü öğreten bir Allah dostundan bahsediyoruz. Bir mürşidi kamil. Ama şu tabire bakın. Biz dervişliği o gece öğrendik. Sabır. Dervişlik demek sabır demektir. Dervişlik demek Resulullah ve sahabelerinin Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Yaşadıkları gibi yaşamak demektir. Tasavvuf ehline göre ameller iki türlüdür. Bir, zahiri ameller, şeriat, Kur'an ve sünnet. İki, batini ameller. Tasavvuf yoluna gelen bir derviş sadece zahirinden sorumlu değildir. O kalbini de muhafaza etmeye çalışır. İmam Rabbani'nin deyimiyle Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Mübarek şöyle diyor. Şeriat dilin yalan söylememesini emreder. Tarikat, tasavvuf, kalbin de yalan söylememesini emreder. Mesela bir adam seni bir dünyevi meseleden dolayı sıkıştırdı. Şeriat ehli bir adam mücadele halindedir. Yalan söylesem mi bu olaydan kurtulmak için, söylemesem mi? Bu şeriattır. Beni sıkıştırdı patronum. Yalan söylesem kurtaracağım paçayı. Yalan söylemek büyük günahlardandır. Yalanı söyledi ve kurtuldu. O an için kurtuldu ama buraya büyük bir günah yazıldı. Tarikat ehli burada nasıldır? Tarikat ehli bırak yalan söylemeyi, içindekine bakar, kalbine bakar. Kalbinden yalan söyleme isteği geçiyor mu, geçmiyor mu? Yalan söyleme isteği kalbinden geçiyorsa bu çok çiğ bir derviş demektir. Kendini ondan bile sorumlu hisseder. Şeriat ve tarikat arasındaki incelik işte budur. Bir tasavvuf ehli şeriatı yaşamayı şöyle dursun. Şeriatın nüfuz eder, derununa nüfuz eder. En ince ayrıntısına kadar nüfuz eder. Yaşamak bir tarafa tıpkı sahabe gibi ve tabi'in gibi nüfuz ettirmek ister. Bütün damarlarına, bütün hücrelerine nüfuz ettirmek ister. İslam'ın bütün hücrelerine. O bir ibadet yapacağı zaman, bir derviş ibadet yapacağı zaman asla gururlanmaz. Büyüklenmez. Yaptığı ibadetin hemen akabinde şöyle der. Allah bana nasip etmeseydi ben bu ibadeti yapamazdım. Rabbim bana izin vermeseydi ben bu sohbete giremezdim. Ama avam şöyle der. İki aydan beri bir sohbet yerine gidiyorum. Ayağım alıştı. Bu konuda istikrarlıyım. Kim yaptı? Ben. Ben gidiyorum. Derviş ne der? Allah bana bir kapı nasip etti elhamdülillah. Götürüp getiriyor. Kim götürüp getiriyor? Allah götürüp getiriyor. Allah dostlarından bir tanesi şöyle buyurdu. Şerefli insanlar ibadet yaptığı zaman tevazu artar. Alçak insanlar ibadet yaptığı zaman kibri artar. Bakın iki adam da ibadet yapıyor. Şerefli adam, derviş, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bu adam şerefli. Bu adam İslam'ın en ince ayrıntısına kadar yaşamak istiyor. Bu adam asgariyle yetinmiyor. İbadet yaptığı zaman ne diyor? Allah bana güç vermeseydi, Rabbim bana namaz kılma şevki ve isteği vermeseydi ben bu namazı kılamazdım. Kime attı olayı şimdi bu? Allah Teala'ya attı. Çünkü o adam bilir ki Allah kitabında diyor ki Allah izin vermedikçe bir yaprak dahi kıpırdamaz. Bir yaprak dahi kıpırdamazsa benim bu namazım Allah'tan izinsiz mi oldu? Hayır. İbadet yapıyorum, ilim öğretiyorum, ilim öğreniyorum. Bunların tamamı Allah'ın bana yardım etmesiyle olmuştur. Bana bunları o yaptırmıştır. Der. Alçak insan ne yapar? Ben bu kadar okumuşum, ben bu kadar amel yapmışım, ibadet yapmışım. Sen 20 seneden beri içki içiyorsun. Sen mi benimle aynı seviyede olacaksın? Bu alçak insanın işidir. Vahşi diye bir sahabi vardı. Allah ondan razı olsun. Amin. Hazreti Hamza gibi bir kumandanı, İslam'ın en büyük 2-3 kumandanından bir tanesidir. Hamza, Ali, üçüncüsü kim? Girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Halid bin Velid. Allah hepsinden razı olsun. Amin. 3 tane kumandan say desen bunlardır. Ondan sonra diğer sahabiler gelir. Ama hiçbir tanesi bu üçü kadar olamaz. Müthiş kumandanlar. Hazreti Hamza'yı kim öldürdü? Hazreti Vahşi öldürdü. Bir tek tövbe yaptı, Resulullah'ın yanına geldi, biat etti ve 0 kilometre oldu. O olaydan sonra kimse onu kınadı mı? Sen böyle yaptın, şöyle yaptın, ne kadar aşağılık bir adamsın ya, ne kadar kötü bir adamsın ya dedi mi? Demedi çünkü bu adam tövbe yaptı. Bu adam geçmişini sıfırladı. Bu böyledir. Hiç kimsenin amellerini küçük görmez derviş. Derviş olaya hep şu yönden bakar. Bu Müslüman kardeşimin yaptığı bu küçük iş, bu güzel fiil Allah'ın o kadar çok hoşuna gider ki benim yaptığım onlarca güzel fiilden daha çok sevebilir. Ve ona daha fazla mükafat verebilir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok Allah'ın. Dolayısıyla onun yaptığı çok ufak bir şeye çok fazla mükafat verebilir. Benim yaptığım çok fazla şeyi sıfıra indirebilir. Bu Allah'ın elindedir. Onun için zulmetmek diye bir kaide yoktur. Çünkü bir adamın başka bir adama zulmetmesi için onun mülküne gitmesi lazımdır. Zulüm ne demektir? Mülkünün dışında olan bir şeyde zalimlik yapmak. Yerler ve gökler Allah'ın değil midir? Allah'ındır. Bütün kullar, cinler, melekler, insanlar Allah'ın değil midir? Allah'ındır. Şu halde Allah bütün kullarını ateşe atsa zulmetmiş olur mu? Bakın Müslüman, gayrimüslim ne kadar insan varsa, ne kadar cin varsa, melek varsa bunların tamamını Allah cehenneme atabilir mi? Böyle bir iradesi, böyle bir gücü var mı? Var. Kim karşı koyabilir? Kimse karşı koyamaz. Çünkü kimse de buna zulüm diyemez. Niye? Mülk onun, insanlar onun, ciller onun, melekler onun. Bir kafiri, hayatı boyunca Allah'a isyan etmiş olan bir kafiri, sadece ömrünün sonunda bir Allah dostuyla tanıştığı için, bir salih müminle tanıştığı için affedip cennetine koyabilir mi? Yüzlerce örneği var. Hayatı küfürle geçmiş. Yahut da Müslüman görünümlü, ben Müslümanım diyor, hayatı içki ve zina ile geçmiş. Son döneminde bir salih dervişle tanışıyor, namaza başlıyor, tövbe ediyor. 2 hafta sonra ölüyor. Bütün hayatı, 50 yılı isyanla geçmiş, son 2 haftasında tövbe ediyor. Allah bu kulu cennetine koyuyor. Böyle bir özgürlüğü var mı? Allah böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Kim karşı gelebilir? Sorum şu, kim karşı gelebilir? Ya bu nasıl adalet? Ya Rabbi sen bunu nasıl yaparsın ya diyebilir misin? Yahu mülk onun. Kardeş, bütün mülk onun olduğu için kimse karşı gelemez. Dünyada 1,5 milyar Müslüman var. Bunların hepsi vazifesini yapsın. Vazifelerini yerine getirsin. Mahşer günü çıktık meydana. Allah Teala dedi ki, ben sizin hepinizi cehenneme koymayı takdir ettim. Yapabilir mi, yapamaz mı? Yapabilir. Ancak ehl-i sünnet alimleri ne buyuruyor? Bunu yapabilir ve bu zulüm olmaz. Ancak Allah Teala'ya, Allah Teala emirlerini yerine getirenlere cenneti vaat ettiği için bu onun adaletine sığmaz. Bu kitapta ne buyuruyor? Benim istediğim gibi yaşarsanız Allah'tan, yaratıcınızdan korkmanız gerektiği bir korkarsanız ben sizi cennete koyarım. Cennet nasıl bir yerdir? Ebedi olarak huzur içinde yaşayacağınız bir yerdir. Olay budur kardeşler. Şu halde kimse Allah'ın mülkünde Allah'a posta koymaya kalkışmasın. Bu Yahudilere niye izin veriyor? Müslümanlara bu kadar sıkıntı çektirmesine niye izin veriyor? Kardeşim, sınav edilmeden ehliyet bile alamıyorsun ya. Bir haber okudum geçen gün. Camide tuvalet bekçisi arıyorlar. Ve sınav açmış. Cami görevlileri sınav. Tuvalet bekçiliği yapmak için adam sınav açmış ya. Caminin tuvaleti için bile insanlar sınav oluyor. Cennet için Allah sınav etmeyecek. Ben sınav olmak istemiyorum diyorsun. Böyle bir şey olur mu kardeşim ya? En basit bir memur bile, bir en alelade memur bile sınav oluyor. Devlet sınav yapmadan memurluğu almıyor. Ama ebedi olarak huzur içinde yaşayacağım bir yere sınavsız girmek istiyorsun. Bu makul değil, mantıklı değil kardeşim. İyi düşünmüyorsun. Kardeşler, düştüğümüz handikaplardan bir tanesi, şeytanın bize verdiği vesveselerden bir tanesi, yaptığımız amelleri hiç olduğunu iddia etmek. Bu da işin diğer boyutudur. Madalyonun öteki yüzüdür. Nasıl geliyor şeytan bazen de? Bazen yaptığın amelleri gözünde çok büyütüyor. Sen bu kadar hayırlı bir adamsın, bu kadar iyilikler yapan bir adamsın, zekat veriyorsun, sadaka veriyorsun, namaz, niyaz, sohbet, zikir, şükür hepsi var diyor. Amellerimizi gözümüzde yükseltiyor. İkinci boyutu ne? Ümitsizlik verme boyutu. Amellerimizin bir hiç olduğunu söylüyor. Bizi bu taraftan kandırmaya çalışıyor. O adamın durumuna göre, o adamın yaşam tarzına göre, akli ve ilmi seviyesine göre saldırı şekilleri var. Şeytan aleyhillanenin. Amelleri hiç olarak göstermeye geldiği zaman küçümsüyor ve bunu boşuna yapma diyor. Sen günde bir vakit namaz kılıyorsun, iki vakit namaz kılıyorsun. Beş vakit namaz kılmadığın zaman bu namazların geçersiz diyor. Bu şeytanın apaçık bir aldatmacasıdır. Sen her hafta sohbete gidemiyorsun. Ayda bir defa gidiyorsun, ayda iki defa gidiyorsun. İstikrarın yoktur. Sende hiçbir değişim de olmadı. Baş ver gitme diyor. Bu kaideyi arkadaşına anlatma. Arkadaşın haram işliyor. Evet, bu haram kuponlarını dolduruyor. Haram kazanıyor ama seni bağlamaz. Sen namazını kılan bir insan değilsin ki. Sen niye onu ikaz edesin diyor. Ve bizi hakkı ve sabrı tavsiye etmekten alıkoymaya çalışıyor. Kardeşler, biz Müslümanlar tam olarak yapamasak da bu dinin kaidelerini insanlara aktarmak zorundayız. Öğretmek zorundayız. Buna mecburuz. Sakın ola ki yaptığınız bu küçük gibi görünen fiilleri yok saymayın, hafife almayın. Bazı ameller vardır ki Allah Teala bunları çok sever. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bunları çok sever. Sahabe döneminden bir olay nakledeceğim. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhare'yi her gün süpüren bir kadın vardı. Çok yaşlı bir kadın. Fakir, yamalı elbiselerle gelen bir kadın. Her gün yarım saat geliyor, Mescid-i Nebevi'yi süpürüyor. Yalnız garip olan şu, kimse kadının ismini bilmiyor. Kimse kadını tanımıyor, bir tane akrabası yok. Aylar boyunca devamlı Mescid-i Nebevi'yi her gün yarım saat süpürüyor, evine gidiyor. Yarım saat süpürüyor, evine gidiyor. Amel bu. Birkaç gün mescide gelmiyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki bir kadın vardı, her gün geliyordu burada süpürüyordu. Nerede o kadın? Sahabe diyor ki ya Allah Resulü vefat etti. Bana niye haber vermediniz? Namazını ben kıldırırdım. Diyor Resulullah Aleyhisselam. Ve başlıyor gözyaşı dökmeye. Ve Allah'a o kadın için istiğfar ediyor. Allah'ım sen bu kadına yaptığı ameller hürmetine rahmet et. Günahlarını affet diyor. Ve kadının ismini kimse bilmiyor. Yaptığı iş ne? Mescidi süpürmek. Müslüman kardeşim, yaptığın amelleri birçok yerde şeytan, o kurnaz, o taktik ustası, teknik direktör, gelir ve birçok yerde seni aldatmaya çalışır. Bundan ne olacak ki? Bunu niye yapıyorsun ki? Küçük bile olsa en hafif gördüğün ameli bile yapmaktan geri durma. Geri durma. Fayda getirir, zarar getirmez. Asla bir şey kaybetmezsin. Hep kazanırsın. Kardeşlerden bazıları, yine aldığım şikayetlerden bir tanesi, derviş geliyor, kendi kendini şikayet ediyor. Nedir bu şikayet? Hafta arası 5 vakit namazım çok sağlam, sabah namazlarında çok titizim hocam. Fakat cumartesi, pazar sabah namazlarını kılamıyorum. Derviş bu adam. Sabah namazına kalkamayan derviş olur mu? Derviş neyin hesabındadır biliyor musun? Teheccüd namazına nasıl kalkarım? Sabahı geçtik, o zaten farz. Azabı var. Nasıl ben bu teheccüd namazına kalkabilirim, bunu kılabilirim? Sahabeler yaptı, Resulullah Aleyhisselam yaptı. Benim de yapmam lazım. Silsilemdeki bütün büyükler yaptı. Derviş bunun planında olması lazım. Derviş kardeşim bana geliyor ve diyor ki cumartesi pazar sabah namazına kalkamıyorum. Peki diyorum kardeşim kaçta yatıyorsun? Derviş cuma gecesini parti gecesine çevirmiş. Dervişe bak. Ne partisi? PlayStation partisi. Toplanıyorlar arkadaşlarıyla. Mahalleden arkadaşlar. Bir kısmı derviş. Bir kısmı çerviş. Oturuyorlar PlayStation'a. PES oynuyor. FIFA oynuyor. Bilmem öbür oyunları oynuyor. İddia üstüne iddia. Bu sefer ben yeneceğim falan. Yok az önce sen yendin, kol bozuktu. Bir daha girelim. Gece 4'e kadar ne yapıyor? PES cihadı yapıyor. PES cihadı. Sonra ne oluyor? Saat 4'te yatan bir adam sabah namazına kalkabilir mi? Kalkarsa bu adam zaten insan değildir, robottur. Normal bir insan 4'te yatıyorsa kalkamaz. Mümkün değil. Şeytan kafasına yumruğu geçirmiş demektir. Ama kardeşler, cumartesi pazar tatil diyor. Öbür avam da geliyor. Hamdolsun dervişlerden bu kelimeyi duymadım. Avam geliyor diyor ki hocam cumartesi pazar namaza kalkmıyorum. Sabah namazına da tatil zaten diyor. Ya beterin beteri var kardeşim. Cumartesi pazar tatil diyor. Peki dedim ben de sana bir tatil vereyim. Cumartesi pazar boyunca nefes alma. Nefes tatili yap. Cumartesi pazar boyunca yemek yeme. Tatil. 2 gün boyunca yemek yeme. Olabilir mi böyle bir şey? Yaşayamazsın ya. Müslüman da sabah namazı olmadan yaşayamaz kardeş. Olmaz böyle bir şey. Cuma gecelerini, cumartesi gecelerini, parti geceleri 2 tanedir gavurlarda. Cuma gecesi, cumartesi gecesi. Bu geceler çok fazla kalırlar. Sabahleyin çok geç kalkarlar. Ve günlerini böyle bitirirler. Müslümanın parti gecesi yoktur. Ha bizim parti gecemiz 5 tanedir. Nedir o? Kandil geceleri. 5 tane kandil gecesinde biz kalabildiğimiz kadar kalırız. Ama sabah namazına da Allah'ın izniyle kalkarız. Buna dikkat edin kardeşim. Bak o sizi PES, PlayStation turnuvalarına çağıranlara rica ediyorum. Git 1-2 saat yap turnuvanı. 12 oldu mu kardeşim tamam yeter. Benim vazifem var, eve gideceğim, zikir yapacağım. Namazımı kılacağım, ondan sonra da sabah namazına uyuyacağım. Bu vücudum dinlenmesi lazım. Bunu söyleyin kardeşim. Halı sahana gidiyor. Halı sahana gidiyor. 12'den sonra kimse yok halı sahanda. Oynayan kimse olmadığı için halı sahanın görevlisi diyor ki kardeşim devam. Gece 3'e kadar topun peşinde koşturuyor ya. Enerjiye bak, enerjiye. 3'e kadar topun peşinde koşturuyor. Sonra bitmiş. Cumartesi sabah namazına kalkmıyor. Pazar günü de sabah namazına kalkmıyor. Pazartesi de işe öğlenleyin geliyor. Hem dünyadaki patronuna kazık atıyor. Hem de Allah'ın hakkını vermiyor. Bu nasıl iş kardeş ya? Hem dünyayı kaybediyorsun hem mahareti kaybediyorsun. Böyle iş olur mu? Allah Teala bizim Müslüman kardeşlerimize izan versin, hidayet versin. Amin. Amin. Ayetin son kısmını da okuyayım hem kapatalım. İnna Allahe le ganiyyun anil alemin. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını anlatırken şöyle diyor. Ayetin bu kısmı Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna bir delildir. Bu söylediği sözle aynı anda kime tokat vurmuş oluyor? Hristiyanlara, Vehhabi Selefilere ve Şiilere. Bu 3 grup Allah nerededirler? Göktedirler. Peki ehli sünnete göre nedir? Allah mekandan münezzehtir. Neden? Anil alemin le ganiyyun. Allah öyle bir zengindir ki alemlerden müstağnidir. Alemlere ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olmayan bir zat yer tutar mı? yer tutan bir zat başka bir yerde olur mu? Olmaz. Gökte diyor. Vehhabi kardeşim gökte diyor. Yuvarlak bir cisim var mı kardeşler? Aranızda birisinde yuvarlak bir cisim var mı? Telefon ver bana. Hah, şunu ver, şunu. Ver kardeşim. Bak şimdi. Bunu diyelim ki bir dünya. Bir dünya diyelim. Bu yuvarlak olarak hesap edin. Türkiye'de nerede olsun? Burada olsun Türkiye. Şimdi Vehhabi Selefi kardeşimize göre Türkiye'de olduğumuz için Allah Teala nerede? Tam burada. Haşa ve kella. Çünkü Türkiye'nin yukarısı tam burası. Peki Vehhabi Selefi'ye sorun. Burası Antarktika. Kuzey Kutbu. Burada Güney Kutbu. Kuzey Kutbu'ndaki bir Vehhabi. Buradaki bir Selefi'ye göre Allah nerede? O da diyor ki burada. Türkiye'deki Selefi diyor ki burada. Kuzey Kutbu'ndaki Selefi diyor ki burada. Bu nasıl iş kardeş? Nerede? Orada mı yoksa orada mı? Neden Ehl-i Sünnet alimleri Allah mekandan münezzehtir diyor 14 asırdan beri? Bu kaidelerden dolayı, bu ayetlerden dolayı hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mekan tutmaya da muhtaç değildir. Mekanı olmayana ne denir? Mekandan münezzehtir. İmam-ı Azam'ın sözüyle bunu delillendireyim. Peki madem diyor bu Vehhabi Selefilere, o zaman Vehhabi yoktu. Mezhepsizler vardı, reformistler, hariciler. Hariciler de Allah göktedir der. Madem Allah arşın üstünde oturuyor diyorsunuz. Haricilere soruyor İmam-ı Azam Ebu Hanife. Arş kadim midir? Ezeli midir? Yoksa hadis midir? Sonradan yaratılmıştır. Hariciler diyor ki sonradan yaratılmıştır. Peki madem arş sonradan yaratıldı. Kürsi sonradan yaratıldı. Arş ve kürsi olmadan önce Allah nerede oturuyordu? Siz diyorsunuz ki Allah arşın üstünde, kürsünün üstünde oturuyor. Arş ve kürsü sonradan yaratıldığına göre Allah nerede oturuyordu? Buradan teorileri ve ideolojileri çökmüş oluyor. Bunlara dikkat edin kardeşler. İmam Gazali Hazretleri'nin hocası esnaf ziyareti yapıyor. Alimler ve Allah dostları esnafları çok ziyaret ederler. Nasihat ederler. Haline hatırına bakarlar. Kazancını haram karıştırıyor mu karıştırmıyor mu? Kontrol ederler. Esnaf ziyareti yaparken bir esnaf çok borçlu olduğundan dert yanıyor. İmam Gazali'nin üstadına. Allah Teala sana bir hayırlı kapı nasip etsin kardeşim diyor. Sıkıntılarını çözsün Mevla diyor. Dua ediyor. O esnada bir selefi geliyor. Gazali'nin hocasına. Diyor ki efendi sana bir sorun var. Siz ehli sünnet diyorsunuz ki Allah mekandan münezzehtir. Bana bunun delilini ver. Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna dair bana bir delil ver diyor. Kardeşim diyor sana delilini veririm ama diyor bir şartım var. Bu adamın borcunu öde. İslam'a hizmet ederken her zaman Müslümanların sıkıntılarını çözmeye çalışıyorlar. Allah dostlarının ortak özelliği nedir? Alimler ve veliler hayatlarını Müslümanlara, Allah'ın dinine ve müminlere adamışlardır. Nasıl sorun çözerim? Bu özelliklerden geliyor, Muhammed Aleyhisselam'dan geliyor. Neden Resulullah Aleyhisselam çok seviliyor? Müşriklerin bütün sorunlarını çözdü. Ne kadar sorunları varsa Allah'ın peygamberi çözdü. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Amin. Borcunu ödeyeyim mi diyor? Ben şartla diyor. Borcunu ödersen diyor bu kardeşimin. Ben diyor senin sorunu cevaplarım. Tamam diyor. Alıyor o parayı, miktarı o kişiye veriyor. Verince diyor ki Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna delil şu hadis-i şeriftir. Beni Yunus bin Matta'dan üstün tutmayınız. Bu bir hadis-i şeriftir. Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Yunus bin Matta kim? Yunus Aleyhisselam. Balığın karnında yaşayan peygamber. Şimdi Selefi diyor ki ya imam diyor. Bunun ne alakası var diyor Allah'ın mekandan münezzeh olmasıyla? Diyor ki imam Resulullah Aleyhisselam bu hadis-i şerifi Efendimiz Aleyhisselam'ı yücelten sahabilere karşı söylemiştir. Sahabiler ne diyor? Sen 7 kat semaya çıktın ve Allah ile görüştün. Yunus peygamber ise balığın karnında kaldı. 7 kat semaya yükselemedi. Ve Allah ile konuşamadı. Balığın karnında girdi ve oradan çıkamadı. Sonra Allah balığa emretti, onu bir sahile çıkarttı. Bu olaydan dolayı bizim peygamberimiz Yunus peygamberden üstündür diyor sahabiler. Bunu duyunca Allah Resulü Aleyhisselam hayır diyor. Çıkmayla inmeyle alakası yoktur diyor üstünlüğün. Çünkü Allah gökte değil ki. Yunus Aleyhisselam'dan beni üstün tutmayın diyor. İşte bundan dolayı bu hadis-i şeriften dolayı Allah mekandan münezzehtir deyince seyrettiği kardeş diyor ki amenna ve saddakna. Tövbe ediyor. İnşallah günümüzdeki mezhepsizler de tövbe ederler. Neden? Bu o kadar tehlikeli bir iştir ki Allah nerededir diye sorun. Damat adayları geliyor. Bana en çok gelen şikayetler ne? Damat adayı geliyor, sakallı, bol pantolon, cübbesi var. Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Ehli sünnet misin? Vehhabi selefiler diyor ki biz de ehli sünnetiz. Takiye yapıyorlar. Ehli sünnet misin? Ehli sünnetim. Namaz kılıyor, kılıyor. Kazancı helal. Ama akidesini sormuyor. Senin itikadın nedir? Bir adam bir damatla görüşeceği zaman bir kayınpeder adayı ne soracak? Kardeşim akiden nedir senin? Tamam namazın niyazın var. Ama Şiiler de namaz kılıyor. Vehhabi Selefiler de namaz kılıyor. Sahabeleri kesen hariciler de namaz kılıyor. Adam sahabeyi kesiyor. Hazreti Ali'yi kesiyor. Hazreti Ali'yi kesen sahabe o hariciyi Hazreti Ali'yi sırtından bıçaklayan hariciyi beş vakit namaz kılıyor kardeşler. Beş vakit namaz kılıyor bu adam. Akidesini soracaksın. Sapık adam. İslam düşmanı. Sahabeyi kesen adamdan mümin olur mu? Ne diyeceksin o damat adayına? Kardeş Allah nerededir? Damat adayı Vehhabi Selefi ise yani mezhepsizse diyecek ki Allah göktedir. Bu adama kız verilir mi? Verilmez. Neden? Çünkü Allah'ı mekandan münezzeh etmedi. Allah'a bir yer tayin etti. Tıpkı imamı İbn-i Teymiye gibi. Allah'ın da bir cismi ve kütlesi vardır. İbn-i Teymiye'nin sözüdür. Allah'ı cisimlendiren ilk sapıklardan bir tanesidir. Kütlesi olduğunu söyleyen, Allah'ı insana benzeten ilk sapkınlardan bir tanesidir. Hutbede vaaz ederken aşağı iniyor ve o hadis-i şerif söylüyor. Allah o gecenin bir vaktinde tıpkı benim şimdi bu merdivenlerden indiğim gibi müminlerin üstüne iner diyor. Deyince oradaki alimler ayağa kalkıyor. Sen ne yapıyorsun? Sapıttın mı? Bu kadar yüzyılı geçti bir tane adam bunu söylemedi. Sen nasıl Allah'ı insanlara benzetirsin? Diyorlar ve İbn-i Teymiye denilen sapkını hapse atıyorlar. Bunların akidesinin imamları bozuk olduğu için akide bozuk olarak devam ediyor. Ehl-i sünnet imamlarına tabi olduğun zaman ne oluyor? Kurtuluyorsun. Kurtuluyorsun. Onu bütün insanların sıfatlarından uzaklaştır. Yaratıcını yaratılanlara benzetme. Garantiye git. Neden insanlara benzetiyorsun? Neden o muhkem ayeti çiğniyorsun? Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Bu muhkem bir ayettir. Neden bunu çiğniyorsun? Allah Teala bu reformist mezhepsiz kardeşlerimize de selefim deyip de selef alimleriyle hiçbir bağı olmayan bu kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Bu sapkın yollardan uzaklaştırsın. Amin. Allah'ı yarattıklarına benzetme bid'atinden bunları kurtarsın. Amin. Şimdi devamlı ağızlarında aynı kelimeler. Tağut, mağut. Selef, selef alimleri, mezhebe uymayız, müçtehitlere uymayız, biz selefe uyarız. Hangisi ama hangisi, hangisi yok. Keyfimize göre, istediğimiz gibi. Böyle iş olur mu kardeşim ya? Mevla Teala kurtarsın inşallah. Amin. Bir iki haber okuyayım, hem kapatalım. Ölümsüzlük mantarı bulundu. Yahudiler gözünüz aydın. Paçayı kurtardınız. Ölümsüzlük mantarı bulunmuş. Hadi bakalım. Çanakkale sınırlarında kalan ve bünyesinde 32 endemik bitki türünü barındıran Kaz Dağları'nda şimdi de ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen Reishi mantarı türüne rastlandı. Böyle bir mantar türü varmış Kaz Dağları'nın köklerinde. Halk buna ne diyormuş? Ölümsüzlük mantarı. Ancak Reishi mantarı ilaç sanayiinde kullanılıyor. Bu yüzden köylüler için yeni bir kazanç kapısı olabilir. Bu mantarı şimdi köylüler gece gündüz insanları öldürmeyecek olan mantarı depolamak için koşturuyorlar. Bayramiçi sınırlarında kalan Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Çırpılar Köyü'nde yaşayan emekli orman işçisi Mehmet Özenç ormana mantar toplamaya çıktı. Tesadüfi bir olay. Başka bir mantar toplamaya ormana çıkıyor. Yenebilen türlerden mantar toplarken sağlam ve yıkılmış ağaçların gövdesinde bugüne kadar hiç görmediği mantarlara rastladı. Yaptığı araştırma sonucunda bu türün birçok hastalığın tedavisinde kullanılması ve şifa olması nedeniyle kamuoyunda ölümsüzlük mantarı olarak da adlandırılan Reishi mantarı olduğunu tespit etti. Şimdi tıpkı bahçesinden petrol çıkan adamın gözlerinin fal taşı gibi açılması gibi, bu adam da o mantarı bulduğu anda ne yapıyor? Tamam diyor, paçayı kurtardık. Altın bulmuş gibi seviniyor. Hemen onu tahlil için bir yerlere götürüyor ve diyorlar ki ölümsüzlük mantarı kardeş. Lokman Hekimi'nin bulamadığını sen buldun, tebrik ederim. Köylüler olarak her mevsiminde mantar toplamak için Kaz Dağları'nı gezdiklerini belirten Mehmet Özenç şunları anlattı. Bildiğimiz mantarları yiyoruz. Kaz Dağları'ndaki Çırpılar Köyü çevresinde reişi mantarından çok var. Acı ve buruk tadı yüzünden genellikle taze veya kurutulmuş olarak ince toz haline getirilir ve suda çözdürülerek kullanılır ve içilir. Ömrünü kişinin ömrünü uzatacağı söylenir. Kardeşler, ben burada bir ayet-i kerimeyi tefsir ettim birkaç ay önce. İnsan ömrü bir saat ileriye ya da geriye gider mi? Git gel yapar mı? Yapmaz. Ayetle sabittir. Ecelleri geldikleri vakit ne bir saat tehir edilir ne de bir saat öne alınır. Ecel değişmez. O hadis-i şerifler bereketi anlamındadır. Ömrü bereketlenir. Bir adam vardır bir saatte bir tane iş yapar. Bir adam vardır bir saate dört ayrı işi sığdırır. Bunun ömrü, saatleri, zamanı bereketli demektir. Ömrün genişlemesi ve uzaması hadisleri bunu anlatır. Şimdi bir adam dese ki şu hastalığa şifa buldum. Şu hastalığın dermanını buldum. Olabilir mi? Olabilir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki her hastalığın, dünyada bulunan her hastalığın şifası vardır. Ancak ihtiyarlığın ve ölümün şifası yoktur. İki hastalık. Ölüm bitirici hastalık. İhtiyarlık geçici bir mahcupluk. Geçici bir sıkıntı. Bu iki hastalığın şifası var mı yok mu? Kesinlikle yok. İstedikleri kadar kozmetik falan çıkarsınlar. İstedikleri kadar estetik yapsınlar. İhtiyarlığın ve ölümün karşısına geçemezler. Bu mümkün değildir. Çünkü Allah Kur'an'da buyurdu ki her nefis ölümü tadacaktır. Eğer ölmeseydi insanların en güzeli olan bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ölmezdi. Ama o bile toprağın altındadır. Allah şefaatinden mahrum etmesin. Bir haber daha okuyayım. Bu bir ay önceki bir haber. Belki de iki ay vardır. Hatırlamıyorum. HDP'liler isyan eden vatandaşı susturmak istedi. Biliyorsunuz terör örgütünü koruyan bir parti var meclisimizde. Üzerlerine birikmiş 250-300 tane kadar dava var fakat dokunulmazlık zırhı olduğu için kimse bir şey yapamıyor. Bütün halk bekliyor. Vatana ihaneti açık olan bu insanlara karşı mahkemeler başlatın. Yargılayın bu adamları. Çünkü açık bir şekilde televizyonlardan yahut da mitinglerinden halkı ayaklanmaya teşvik ediyorlar. Devlete, polise ve askere karşı kurşun sıkmaya teşvik ediyorlar. İç savaş çıkartmak istiyorlar. Bu suçtur. Şimdi ben buradan bir vaiz olarak desem ki hadi bakalım iç savaş. Ne kadar burada terörist sevici varsa evlerindeki camlarını kıracağız. Desem vaaz esnasında bana dava açılır mı? Bana amme davası açılır. Savcılar bana dava açarlar. Neden? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğim için. Bunu yapamam. Fitne çıkartmış olurum. Bu adamlar bu ne yapıyor? Apaçık, aleni bir şekilde zırhı var diye korkmuyor. Ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Devletine ve milletine karşı canlı bomba haline sevk etmeye çalışıyor. Ama kanun bunlara dokunamıyor. Dosyaları bekliyormuş. İnşallah dokunulmazlıkları kaldırırlar. Şu olayı bir sonuca bağlarlar. Sinemizde bizim binlerce bomba var. Sinemizde öfke bombası var. Binlerce İslam müsaade etmiyor. Yoksa ben biliyorum ne yapacağımı. Dinim müsaade etmiyor. Yasak. Öldüremezsin. Kanını dökemezsin. Ancak sana silah sıkarsa, devlet yetkilisi bir görevliysen sen ona silah sıkabilirsin. Ben devlet yetkilisi değilim. Ben bir din adamıyım. Dolayısıyla benim bu adamlara silah sıkma ruhsatım, özgürlüğüm yoktur. İslam yasaklıyor. Devletin kanunundan bahsetmiyorum bile. Diyarbakır'da cami yakan PKK'nın saldırılarına tepki gösteren vatandaşı HDP'liler susturmaya çalıştı. Biliyorsunuz o meşhur büyük bir cami yaktılar bunlar. Bombalar, kurşunlar falan, Kur'an'ları da yakmışlar. Sonra işin en çirkin tarafı ne? Asker yaktı diyor. Camiyi bombalıyor, yakıyor. Sonra diyor ki asker yaktı. Bu işin rezil tarafı. Bin yıllık Müslüman Türk tarihi içinde, bin yıllık bir tane cami yakan Müslüman var mı? Bir tane cami yakan Müslüman askeri ya da emniyet görevlisi var mı? Yok. Niye böyle bir iftirada bulunuyor? Müslüman Kürt halkının aklını karıştırsın diye. Kardeşler, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Müslüman Kürt halkı Ermeni tohumlarına oy vermez. Müslüman Kürt uyanıktır. Biliyor senin Ermeni tohum olduğunu. Sana oy vermez. Uğraşma. Uğraşma. İstediğin kadar camiyi yak. O camileri kimin yaktığını bilir o. Subhanallah. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra vatandaşlar evlerine dönerek eşyalarını toplamaya başlamıştı. Yasak kaldırılır kaldırılmaz. Herkes evlerine dönüyor, eşyaları topluyor ve batıya doğru kaçmaya çalışıyorlar. Neden? Zulüm var. Terörist evinin önüne geliyor, kazmaya başlıyor. Evinin önünde huzur yok. Adam ne yapıyor? Orayı terk ediyor. Nereye gidiyor? Hani diyorlar ya şimdi, devlet sivilleri öldürüyor. Peki bu siviller niye devletin kucağına gidiyor? Bir adam beni öldürmek istese kucağına mı giderim? Yoksa ondan tam uzağa mı giderim, terse mi, doğuya mı giderim? Bu sivillerin tamamı devletin kucağına gidiyor. Batıya doğru gidiyor. Demek ki siz sahtekarsınız. Siz yalancısınız. Algı yapmaya çalışıyorsunuz. Evim bile yok. İlçeden ayrılan vatandaşlardan biri, cami yakan PKK'lı teröristlerden dolayı evinin bile olmadığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Videoyu gördüm, bir dakikalık bir video. 1,5-2 ay önce. Kadının bir tanesi geliyor, bu teröristleri koruyan milletvekilleri orada konuşurken diyor ki, ya benim evimin önüne hendekler kazdılar, camileri yaktılar, benim evim de yandı. Evim kalmadı, benim evim gitti diyor oradaki milletvekillerine. HDP'liler susturmak istedi. Biz Müslümanız. Kadın devam ediyor. Biz Müslümanız. Nasıl cami yakıyoruz? Nasıl Kur'an yakıyoruz? Diye isyan eden Kürt vatandaş HDP'li milletvekilleri tarafından susturulmak istendi ve uzaklaştırıldı. Müslüman Kürt kardeşim gidiyor, tepkiyi kime koyuyor? Terörist sevicilere koyuyor. Çünkü bu terörist sevicileri olmasaydı bunlar bu kadar palazlanmaz ve Müslüman Kürtlere karşı böyle silah sıkmazlardı, devletlerine karşı silah sıkmazlardı. Gidiyor ne diyor? Dini kutsallarından dem vuruyor. Biz Müslümanız kardeşim diyor. Biz Müslümanız diyor. Ama bu Müslüman Kürt kardeşim bilmiyor ki milletvekillerinin içinde birçoğu Hristiyandır. Birçoğu da ateşperesttir. Ne deniyor ona? Zerdüşt. İnanma özgürlüğü var mı? Var, serbest. İstediği gibi inanabilir. Ama sen Müslüman Kürt kardeşimi zerdüşt ya da Hristiyan yapmaya çalıştığın zaman biz deriz ki hop dur bakalım. Dur bakalım. Biz bu topraklarda 1000 seneden beri Müslüman olarak yaşadık. 1000 seneden beri birbirimize kız alıp veriyoruz. Sen onu zerdüşt yaparsan, Hristiyan yaparsan alışverişimiz biter. Benim Müslüman Kürt kardeşimi cehenneme götürmene izin vermem. İzin vermem. Demek zorundasın Müslüman kardeşim. İşte cihat budur. Bunları söyleyeceksin. Bak Müslüman Kürt kardeşimiz milletvekilinin karşısına geçmiş. Bayan. Bayan ama mücahit. Utanmıyor musunuz diyor. Siz nasıl Müslümansınız? Biz nasıl Müslümanız diyor ya orada. Oradaki kelimenin anlamı ne? Sen nasıl Müslümansın? Cami yakıyorsun. Benim kitabımı, Kur'an'ımı yakıyorsun. Ve Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Benden, Müslüman Kürt halkından oy istiyorsun. Utanmıyor musun diyor. Allah Teala bu fitneyi çıkartan şer odaklarının burnunu yerde sürtsün. Amin. Askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Ne kadar bozuk planları varsa, ne kadar tuzakları varsa tuzaklarını başlarına da döndürsün. Amin. Amin ya muin. Ben bu yaptığım iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir buyurdu Hud aleyhisselam. Muhakkak doğru söyledi. Allah'ın selamı üstünüze olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.